وہ ابھی جاری ہے. یہ ایسا عظیم ماہ مبارک ہے کہ جس میں حج جیسا عظیم فریضہ ادا کیا جاتا ہے. یقیناً خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے حج بیت اللہ ادا کیا, مدینہ شریف حاضری دی. اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرما. اس مہینے میں جہاں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد تازہ ہوتی, ان کی سیرت اور ان کی زندگی کو بیان کیا جاتا ہے, سنت ابراہیمی کا احیاء اور اسے زندہ کیا جاتا ہے, وہیں اس مہینے میں ایک نہایت ہی دل خراش اور عظیم سانحہ مسلمانوں کے ساتھ پیش آئے. وہ سانحہ یہ تھا کہ جس نے سلطنت اسلامی کو ہلا کر رکھ دیا. وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی ذی‌الحجہ کے مہینے میں 18 تاریخ جمعے کے دن حضرت عثمان کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. دل خراش واقعہ یہ تھا جس نے اسلامی حکومت کو ہلا کر کے رکھ دیا, یہ واقعہ اس میں پیش آیا. ہم ان کی شہادت کو تو ضمناً, لیکن ان کے احسانات جو مسلمانوں پر تھے ہم پر تھے, ان کی فضیلت کو بیان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ان کی شہادت کا موقع آئے اور ان کا تذکرہ نہ ہو تو یہ احسان فراموشی ہے, اور ان کی یاد کو تازہ رکھنا ہم سب کی زیادہ ذمہ داری, ہماری زیادہ ذمہ داری. ان کی تعلیمات اور ان کی زندگی, ان کے فضائل کو بیان کرنا تاکہ مسلمانوں میں ان کی یاد تازہ رہے اور وہ یہ جانیں کہ ہمارے یہاں کون کون برگزیدہ شخصیتیں گزری. میں نے جو آیت بیان کی اس کا مفہوم تو میں اپنے موقع پر بیان کروں گا. اس آیت میں ایک واقعے کی جانب اشارہ جسے آپ نے عموماً علماء کی تقاریر یا سیرت کی کتابوں میں یا تاریخ کی کتابوں میں واقعے صلح حدیبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے. ہم اس کا ایک اقتباس بیان کریں گے اپنے موقع پر. صلح حدیبیہ کی تفصیل, یہ تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شہادت اس مہینے 18 تاریخ جمعے کا دن تھا ہوئی, ان کے فضائل اور منافید کی چند باتیں پہلے عرض کرتے ہیں. علماء نے قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیات سے استدلال کیا کہ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں نازل ہوئیں, یا ان سے متعلق کوئی واقعہ تھا جس تناظر میں یہ آیات مقدسہ نازل ہوئیں. ان کی زندگی کو اگر ہم چند شعبوں میں تقسیم کریں تو ہر شعبہ اس بات کا متقاضی ہے کہ اس پر نہایت شر و بس کے ساتھ گفتگو کی جائے. اس نے ان کے اسلام لانے کا واقعہ اور کس قدر انہوں نے صعوبت اٹھائی اسلام کے معاملے میں, ایک ان کی زندگی کا معاملہ ہے ایثار و قربانی. پوری جماعت صحابہ کرام علی مردوان میں مالی اعتبار سے جو ایثار اور قربانی حضرت عثمان غنی نے پیش کی ہے وہ پوری جماعت صحابہ میں نہایت ہی ممیز اور ممتاز. اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کے ساتھ اپنے پیسے, اپنے درہم اور دینار خرچ کر کے جو مسلمانوں کے لیے بھلائی کے کام کیے ہیں, ایک یہ عنوان بھی ایک الگ. ان کے فضائل اور مناقب میں جتنی حدیثیں آئیں یہ عنوان بھی الگ. برس ہم آپ کا وقت بچانے اگر ان کی زندگی کو چند عنوانات پر تقسیم کریں تو ہر عنوان پر گھنٹوں گفتگو ہو سکتی، لیکن ہم نے اس غرض سے کہ آپ شخصیت کو پہچان جائیں، ان کے مناقب کو جان جائیں، اور عقیدت اور محبت جو ہمارے دل میں ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی، وہ اجاگر ہو جائے، جو ہمارے یہاں دین اور اسلام کا حصہ ہے۔ آئیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، جیسا کہ آپ سنیں گے، کہ ان پر جو صعوبت مصیبتیں شہادت کے وقت آئیں، ان سب کی خبر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں پہلے عطا فرما دی۔ جس پر آشوب حالات میں انہیں قتل کیا گیا، کہا جا سکتا ہے کوئی مورخ کہ وہ اگر خلافت سے دستبردار ہو جاتے تو ان کی جان بچ جاتی، لیکن آپ کے ذہن میں رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صریح حدیث میں یہ بات بیان کر دی تھی کہ عثمان، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک قمیص عطا فرمائے۔ اس سے جمہور محدثین نے قمیص سے خلافت مراد لی، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں خلافت کا ایک کرتا یا جبہ تمہیں پہنائے، لوگ اسے چھیننے کی کوشش کریں گے مگر تم ہرگز اسے نہ اتارنا۔ حدیث میں یہ باتیں مؤید اس بات پر کہ وہ خلافت کے امور سے دستبردار ہونا ان کے بس میں نہیں تھا، اس لیے کہ اس کی بشارتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے دے چکے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک حاکم اور ایک سربراہ صرف اپنی جان بچانے کے لیے کتنے ہزار لوگوں کو قتل کرتا، اس کا اقتدار بچ جائے، وزارت عظمیٰ بچ جائے، صدارت بچ جائے، بادشاہت بچ جائے، کتنے لوگوں کا قتل عام ہوتا تھا ایک جان کو بچانے کے لیے۔ حضرت عثمان غنی تو امیر المومنین، تو انہوں نے اپنی فوج کو حکم کیوں نہیں دیا کہ جو بلوائی ان کو قتل کرنے کے لیے آئے تو کہا جاتا کہ ان سے لڑو، ان سب کو مدینہ شریف کے باہر کرو، اور یہ ہو سکتا۔ اس لیے کہ ہم نے تاریخ کو اچھی طریقے سے کھنگالا، بلوائیوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ 2000 تھی، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حجت الوداع میں آپ نے خطبہ ارشاد فرما اور آپ کا وصال ہوا، تو حضور علیہ السلام جب اس دنیا سے گئے تو 1,25,000 کم و بیش صحابہ کرام اس دنیا میں موجود، خطبہ حجت الوداع میں تقریباً 1,25,000 لوگ موجود، تو کیا مدینی شریف میں 20,000 فوج نہیں ہوگی جو اتنے بڑے بڑے مار کے سر ہو رہے؟ یہ کام آخر حضرت عثمان غنی نے کیوں نہیں کیا؟ یہ کچھ سوالات ہیں جس کو ہم اپنی اپنی جگہ اس کے نہایت ہی مدلل قسم کے آپ کو جوابات دیں گے۔ اب آئیے ان کے فضائل اور منافع۔ کہتے ہیں ان کا نام حضرت عثمان ہے رضی اللہ عنہ، اور ان کے والد گرامی کا نام عفان۔ اسلام لانے میں جو صعوبتیں صحابہ نے اٹھائیں وہی حضرت عثمان غنی نے اٹھائیں، ان کے ماموں نے انہیں بند کر دیا، خوب انہیں ستایا، مگر جب دیکھا کہ یہ اتنے راسخ العقیدہ ہو گئے کہ اسلام کو نہیں چھوڑیں، ناچار مجبوراً ان کو رہا کرنا پڑا۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں گئے۔ جانے کے بعد اب آئیے تمام واقعات سے قطع نظر صرف اس کا ہم عرق لیتے۔ حضرت عثمان غنی کے فضائل اور مناقب میں، جب سے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک، ان کے اس شرف اور اس فضیلت نے کسی بھی صدی کسی بھی دور کا کوئی شخص اس سے مشرف نہیں ہوا، اور وہ ان کا شرف ہے ایک ہی نبی کی دو بیٹیاں ان کے نکاح میں۔ حضور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے اپنی دونوں بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دی۔ سب سے پہلی بیٹی، ایک بات ذہن میں رہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 صاحبزادیاں۔ بعض لوگوں نے کیا کہا، چونکہ وہ حضرت عثمان غنی کو معاذ اللہ وہ مسلمان ہی تصور نہیں کرتے، صحابہ کرام علی رضوان کی اکثر جماعت کو مسلمان ہی تصور نہیں کرتے۔ اب اگر یہ مان لیا جائے کہ حضور کی 4 بیٹیاں تھیں، تو ماننا پڑے گا کہ 2 حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھیں۔ اب کیا کیا جائے؟ لہذا لوگوں نے اپنے دین کا نقشہ ایسا کھڑا کہ یہ باور کرایا جائے کہ حضور کی ایک ہی بیٹی تھی جن کا نام حضرت فاطمہ، چونکہ حضرت عثمان سے عقیدت نہیں، اگر ان سے عقیدت ہوتی تو یہ بھی مان لیتے. لیکن انہوں نے یہ منصوبہ اس لیے بنایا کہ اگر حضور کی چار بیٹیاں مانی جائیں تو دو تو حضرت عثمان غنی کی نکاح میں ماننی پڑیں گی اور جن سے ہماری عقیدت میں کا قاعدہ ایسا کرو کہ یہ لوگوں کو باور کراؤ حضور کی ایک بیٹی تھی جن کا نام فاطمہ تھا. اب ہم احادیث اور تاریخ سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ حضور کی چار صاحبزادیاں تھیں, تو مخالف کیمپ سے ہمیں جواب یہ ملتا ہے کہ یہ چار صاحبزادیاں تھیں, مگر اس کی تفصیل یہ ہے کہ چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ الکبریٰ جو بیوہ تھی ان سے شادی, تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے جو پہلے شوہر سے یہ تین صاحبزادیاں ان سے تھیں. جب حضور نے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نکاح کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صلب سے ایک ہی بیٹی پیدا ہوئی جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. اب لیجیے, کہتے ہیں مدعی لات سے بھاری ہے گواہی تیری. اب ہم قرآن کا متن پیش کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ایک بیٹی ہے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی بیٹیاں. ارشاد باری تعالیٰ ہوا, یا ایہا النبی قلی ازواجک و بناتک و نساء المومنین. اے میرے حبیب علیہ السلام, یہ بات آپ اپنی تمام بیویوں سے کہہ دیجئے, تمام بیٹیوں سے کہہ دیں, اور تمام مسلم عورتوں کو یہ بات بتا دیجئے. اب اگر حضور کی ایک بیٹی ہوتی تو قرآن کا متن کیا ہوتا, یا ایہا النبی قلی ازواجک و بنتک و نساء المومنین. اے میرے حبیب, یہ باتیں آپ اپنی تمام ازواج سے کہہ دیں, اور اپنی ایک بیٹی سے کہہ دیں, اور تمام مسلمان خواتین سے کہہ دیں. جب قرآن کا متن ہے قلی ازواجی کا و بناتی کا, یہ بنات جو ہے وہ بن کی جمع, تو معلوم ہوا کہ عربی قاعدے کے مطابق جمع کا صیغہ کم سے کم تین پہ بولا جاتا ہے, تو بیٹی نہیں تھی, حضور کی بیٹیاں تھیں. اس سے تو قرآن کا ثبوت موجود ہے. تو حضور کی ایک بیٹی کہنا, باقی بیٹیوں کا انکار کرنا, قرآن مجید کی آیت مقدسہ کا انکار ہے. چار بیٹیاں کیا ہیں؟ سب سے بڑی حضور کی صاحبزادی حضرت زینب. حضرت زینب سب سے بڑی, حضرت رقیہ, حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ تو جانتے ہیں حضرت فاطمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں. شیخ محقق شاہ عبدالحق محدید دہلوی کی تحقیق یہ ہے کہ حضرت زینب جو ہیں یہ حضرت ابو العاص کے نکاح میں تھیں, اور دو صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھیں. اب آئیے, حضرت رقیہ کا وصال عین اس وقت ہوا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ بدر تشریف لے گئے, اور جنگ بدر غزوہ بدر کا معرکہ سر کر لیا. اس وقت کیا ہوا کہ جب قاصد مدینہ منورہ یہ بشارت دینے کے لیے آیا کہ حضور علیہ السلام ان کے اسام نے جنگ بدر کا مارک اثر کر لیا, اور کفار اور مشرکین بہت ذلیل ہوئے, اسلام کا شوکت عطا فرمائی, 70 کافر مارے گئے اور 14 صحابہ کرام علی رضوان شہید ہوئے. جب یہ قاصد مدینہ یہ خبر لے کر آیا تو اللہ اکبر, اس وقت حضرت رقیہ کو قبر میں اتارا جا رہا تھا جو حضور علیہ السلام کی صاحبزادی. ان کا قصہ بھی بڑا ایمان افروز و انفرادیت کا حامل. وہ یہ ہے کہ جب جنگ بدر کی تیاریاں ہوئیں تو آج کل ہمارا اور آپ کا دل اور جگر, ہماری فطرت, ہماری بہادری یہ ہے کہ کبھی کہیں اسلام پر جان دینے کا موقع آئے ہم تھوڑا سا پیچھے ہٹتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم تو تیرے ہیں, مرنے کو یہ سب بھتیرے ہیں, ان کو لے جاؤ تاکہ ہماری جان بچ جائے. مگر اس زمانے میں صحابہ کرم علیہم رضوان اس بات پر جرت کر کے آگے بڑھتے تھے کہ ہم اس شرف سے محروم نہیں ہونا چاہتے کہ جس جنگ میں پیارے مصطفیٰ شریف ہوں تو اسلام اور پیارے مصطفیٰ پر جان نثار کرنے کا اس سے بہترین موقع کوئی نہیں. تو جب جنگ بدر کی تیاریاں ہوئی تھا, حضرت عثمان کر لے کہ میں بھی جاؤں گا. حضور نے ارشاد فرما, عثمان تمہاری بیوی اہدیہ میری بیٹی رقیہ کی طبیعت خراب, تم ان کی تیمار داری کرو. یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی انفرادیت اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اختیار ملاحظہ فرمائیے. جب حضرت عثمان نے اصرار کیا کہ یا رسول اللہ اگر میں بدر میں نہ گیا تو میں تو اس کے ثواب سے محروم ہو جاؤں گا, سبحان اللہ, حضور نے کتنا شاندار جملہ ارشاد فرمایا. ارشاد فرما کہ عثمان, اجر و ثواب ہی کا مسئلہ ہے نا, کہ تم اگر مدینے میں رہے تو تمہیں ثواب نہیں ملے گا, اجر نہیں ملے گا. سنو, تم ہماری بیٹی اور اپنی بیوی کی مدینے شریف میں رہ کر تیمانداری کرو پر قسم خدا کی بدر کا ثواب ہم تمہیں گھر بیٹھے عطا فرمائیں جی. جی صاحب اب دیکھ لیے تمام حدیث کی کتابیں دیکھ لیں آپ, جب بدری صحابہ کا نام آتا ہے تو حضرت عثمان غنی کا نام بھی بدری صحابہ, اور یہی نہیں بلکہ علماء نے تو اس کو مدلل کرنے کے لیے پیش کیا, نہ صرف یہ کہ بدری صحابہ کی فضیلت بلکہ جنگ بدر غزو بدر میں جو مال غنیمت آئے اس میں بھی حضرت عثمان غنی کو اتنا ہی حصہ دیا گیا جتنا دیگر بدری صحابہ کو دیا گیا. اب مجھے بتائیے یہ اختیار ہے پیارے مصطفیٰ کہ ایک شخص کو گھر بیٹھے بدر کا ثواب عطا فرما دے؟ بات وہی ہے جو امام اہل سنت نے کہی سبحان اللہ, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا, وہ اللہ کے کارخانے کے ایسے مالک ہیں کہ جسے چاہے وہ شرف جو میدان جنگ میں ملتا وہ شرف انہیں گھر بیٹھے عطا فرما دیں. یہ لیے ساتھ مختصر کیجئے حضرت رقیہ کا وصال. اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے, اور یہ بات بھی حدیث سے ترشح ہے پھیلانا نہیں چاہتا مضمون, کہ دونوں کا نکاح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی مرضی وحی الہی کے مطابق حضرت عثمان سے کیا. اب کیا ہوا, حضرت عثمان جو تھے وہ اس شرف سے محروم رہ گئے کہ میرے نکاح میں نبی علیہ السلام کی بیٹی ہے. حضرت عثمان کو غمگین دیکھ کر حضور نے ارشاد فرمایا عثمان کیوں غمگین ہوتے؟ کہا حضور آپ سے جو شرف حاصل تھا اس سے تو میں محروم رہ گیا اس لیے مجھے افسوس. فرما عثمان افسوس اور حزن و ملال مت کرو, ہم دوسری صاحبزادی بھی تمہارے نکاح میں دے دیتے. ان کے وصال کے ایک مدت بعد جو شرعی احکام اس کے مطابق حضور علیہ السلام نے ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی سے کر دیا. جب حضرت عثمان غنی سے نکاح کیا علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو سوایت محرقہ میں نقل فرمایا, علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ تاریخ الخلفاء میں نقل فرمایا, علامہ ابن اساکر جو تاریخ دمشق کے مصنف ہیں جن کی تاریخ موٹی جلدوں میں 40 جلدوں میں, علامہ ابن اساکر نے اسے نقل فرمایا کہ جب حضرت رقیہ کے بعد ام کلثوم کا نکاح حضور علیہ السلام نے کیا تو ارشاد فرما عثمان اگر تمہارے نبی کی 40 بیٹیاں بھی ہوتی اور یہ کے بعد دیگر ان کا انتقال ہوتا رہتا تو میں 40 کے 40 بیٹیاں تمہارے نکاح میں دے دیتا. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا شرف اور یہ ان کے عزیزان گرامی ہے ان کی فضیلت. اسی لیے حضرت عثمان غنی کا یہ لقب اتنا مشہور ہوا ذن نورین دو نور والا. وہ دو نور کیا ہیں؟ حضور کے دونوں صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں ہونے کی وجہ سے ان کا لقب یہ مشہور ہو گیا ذن نورین دو نور والا. اسی کو امام اہل سنت نے کہا, یہی ترجمہ اس شعر کا کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا ہو مبارک تم کو ذن نورین جوڑا نور کا. اللہ اکبر. تو غرض کہ یہ اس قدر حضور شفیق اور حضرت عثمان غنی پر عزیزان گرامی مہربان. آئیے یہ تو عام حکم ہے ہمارے لیے بھی کہ تم جب گھر میں سالن پکاؤ پانی ذرا زیادہ ڈال دیا کرو تاکہ شوربہ جب زیادہ ہو تو ایک آدھ کٹورا اڑوس پڑوس میں بھی بھیجنے کی گنجائش ہو جائے. یہ ہمیں بھی حکم دیا. حضور نے ایک مرتبہ ایک کٹورے میں سالن حضرت اسامہ ابن زید کو دیا. وہ اس وقت بچے تھے, پردے کے احکامات جو ایک وہ الگ مسئلہ ہے, وہ بچے تھے. کہا تم جا کر کے یہ حضرت عثمان کو دے آؤ. حضرت عثمان غنی حضرت رقیہ ایک ہی نشست پر کہیں برابر برابر بیٹھے تھے. حضرت اسامہ ابن زید گئے, جانے کے بعد کٹورے میں سالن ان کو دیا, دینے کے بعد وہ آ گئے تو حضور علیہ السلام نے اسامہ ابن زید سے پوچھا کہ تم دے آئے سالن؟ کہا دے آیا. یہ لوگ کیا کر رہے؟ کہا یہ لوگ بالکل برابر برابر بیٹھے ہوئے. تو حضور علیہ السلام کی شفقت و مہربانی ملاحظہ فرمائیے, حضرت اسامہ ابن زید سے پوچھا اسامہ ابن زید تم بتاؤ جوڑے تو تم نے بہت دیکھے ہوں گے میاں بیوی. کہا بہت دیکھے, مگر بتاؤ کہ جو حسین جوڑا تم نے آج دیکھا کیا ویسا جوڑا کبھی دنیا میں دیکھا؟ اسامہ ابن زید کہنے واللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اتنا حسین جوڑا دنیا میں دیکھا ہی. اس سے حضور کی شفقت مہربانی کا اندازہ لگائی جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام. جب آپ نے ہجرت فرمائی, ہجرت کر کے جب آئے تو پورے مدینہ منورہ میں سارا پانی کھاری, جتنے کنویں جتنے چشمے یہ سب کا ایک کنواں تھا جس کا نام روما، صرف اس میں میٹھا پانی، اور وہ پیسوں سے بیچتا، غربت کا عالم، مسلمان غریب پیسوں سے نہیں لے پاتے اور کھارا پانی پیتے. اب حضور نے ارشاد فرمایا یہ جو کنواں ہے روما، یہ کوئی شخص خرید کر اگر مسلمانوں پر وقف کر دے تو جنت میں چشمہ یا کنواں دینے کا میں اس سے وعدہ کرتا ہوں. یہ بات جب حضرت عثمان غنی کو پتا لگی تو آپ نے وہ چشمہ جو پیسے وہ مانگتا اسے دیے، اور دینے کے بعد میں روما چشمہ یا کنواں خرید کر مسلمانوں کو وقف کر دیا کہ اب بغیر پیسے کے مسلمان اس سے پانی بھرا کریں. اور ایک روایت میں نے یہ بھی پڑھا کہ چشمہ لینے کے بعد حضرت عثمان غنی اس کو اور گہرا کھدوایا. آپ جانتے ہیں جو کنواں یا دیہات میں لوگ ہیں کہ وہ جب پانی کم ہو تو کنویں کو ذرا اور گہرا کر دیا جائے تو پانی اور زیادہ نکلتا. اپنے خرچ سے کنویں کو اور گہرا کیا، اور گہرا کرنے کے بعد میں وہ چشمہ مسلمانوں پہ وقف کر دیا. جب حضور کو اطلاع ملی تو حضور نے ارشاد فرمایا عثمان اب جنت میں تمہیں کنواں اور چشمہ دینا یہ ہمارا کام، انہوں نے جنت میں چشمہ تمہیں عطا فرما دیا. جب مسلمان بڑھنے لگے، مسجد نبوی بہت قلیل اس کا رقبہ، حضور نے فرمایا کہ جو آدمی مسجد کا اتنا اتنا رقبہ جو ارد گرد کے مکانات انہیں خرید کر اگر مسلمانوں پہ یعنی مسجد نبی وقف کر دے تو ہم اسے جنت میں مکان عطا فرمائیں. حضرت عثمان غنی نے اپنے پیسوں سے وہ تمام مکانات خرید کر مسجد نبی میں شامل کر لیے. سبحان اللہ، اس میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جنت کی گویا بشارت موجود ہے. ایسے کئی واقعات حضرت عثمان غنی کے سیرت میں ملیں. ایک جنگ تبوک تھی جو بہت بڑی جنگ حضور کو لڑنی تھی، تو حضور نے اس کے لیے صحابہ سے چندے کا اعلان کیا. دیکھو مارے کا بہت سخت، رن بڑا سخت، اس لیے ہمیں کفار مشرکین سے لڑنے کے لیے بہت بڑے ساز و سامان کی ضرورت. لوگ اس زمانے میں غریب جو جن سے ہو سکا لے کر آتے رہے. حضور بار بار ارشاد فرمائے، حضرت عثمان ابھی نہیں بولے، جب دیکھا کہ سب مال اکٹھا ہو گیا اور حضور ابھی بھی تقاضا فرما کھڑے ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ بنے ساز و سامان کے عثمان ابن عفان کی طرف. سبحان اللہ، حضور مسکرائے، قبول فرما لیا. لیکن پھر حضور نے فرمایا کہ ہمیں تو اور سامان کی ضرورت. دیکھا ادھر ادھر خاموشی ہے، حضرت عثمان کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اور اونٹ میری طرف سے، یعنی 200 اونٹ میری طرف سے بمے ساز و سامان. پھر حضور نے تقاضا فرمایا، جب دیکھا کہ چاروں طرف سناٹا، پھر حضرت عثمان کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ اور، یعنی 300 اونٹ بمے ساز و سامان کے. حضور منبر سے اتر آئے اور فرمایا لوگوں سنو، آج کے بعد عثمان کی کوئی برائی ان کو نقصان نہیں پہنچائے گی. کیا مطلب ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایثار پر عثمان غنی کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو ایسے معاف کر دیا کہ کل قیامت میں پھر ان سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، ان کی اللہ نے گویا مغفرت کر دی. اور ایک روایت میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ حضرت عثمان غنی گھر گئے اور جانے کے بعد اس زمانے میں لوگ پیسے چلر ادھر آستین بن کر کے اس کے اندر رکھتے، یہ 1000 دینار اپنے آستینوں میں بھر کر کے لانے کے بعد آن کر سب حضور کے سامنے اسے ڈھیر کر دیا. راوی کہتے ہیں حضور ان دینار کو الگ پلٹ کر دیکھ رہے تھے اور دیکھتے فرمایا کہ آج عثمان کے بعد اسے اس کا کوئی گناہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. اس قسم کے بے شمار ان کے فضائل و مناقب کے عزیزان گرامی حالات جو ہیں وہ موجود ہیں. اب آئیے جن حدیثوں میں ان کی شہادت کی طرف اشارہ ہے. پہلی حدیث جس کو امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ نے مناقب عثمان غنی میں بیان، یعنی امام بخاری نے بخاری شریف میں خاص باب باندھا ہے الگ سے جس میں حضرت عثمان غنی کے فضائل اور مناقب کو بیان کیا. امام بخاری اس باب مناقب میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ان کی روایت نقل. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک باغ میں تشریف لے، اور باغ میں جانے کے بعد مجھے دروازے پر کھڑا کر دیا تاکہ کوئی آنے نہ پائے، وہ پہرے داری کریں دروازے. حضور اندر تشریف لے گئے تو ایک شخص آئے، حضور علیہ السلام نے پوچھا، میں نے حضور ان کو آنے دوں؟ فرما ان کو آنے دو اور ان کو جنت کی بشارت بھی دے، ان کو اجازت ہے آنے دو اور ان کو جنت کی بشارت بھی دے. ابو موسیٰ اشعری نے جب ان کو اندر بھیجا تو وہ کون تھے؟ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. پھر ایک صحابہ کہا میں نے پھر حضور اجازت چاہی، حضور فرما آنے دو اور ان کو بھی جنت کی بشارت دے دو، میں نے ان کو اجازت دی کہ آ جائیں، وہ حضرت عمر فاروق تھے رضی اللہ تعالیٰ. پھر اس کے بعد ایک صحابہ آئے، میں نے پھر حضور سے پوچھا یا رسول اللہ کیا ان کو اجازت ہے؟ فرما ان کو اجازت دے دو اور ان کو بشارت دے دو جنت کی، مگر کچھ مصیبتوں کے ساتھ، کچھ امتحان کے ساتھ. یعنی یہ جنتی تو ہیں مگر یہ آزمائے جائیں گے، ان سے امتحان لیا جائے گا، اور ان سے گویا کیا بہت زیادہ صعوبت اور یہ پریشانیوں کا گویا شکار ہوں گے، ان کو بھی آنے دو. جب میں نے دیکھا تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. امام مسلم نے فضائل عثمان غنی پر جو باب باندھا اس میں یہ حدیث تو نقل کی، لیکن اتنا جملہ اور اس حدیث میں امام مسلم نے نقل فرمایا کہ جب حضور نے فرمایا کہ ان کو آنے دو، یہ بھی جنتی ہیں مگر کچھ مصیبتیں پریشانیاں ان کو لگیں گی، یہ سن کر حضرت عثمان غنی نے کہا اے اللہ تبارک و تعالی مجھے پریشانی اور صعوبتوں پہ تو صبر جمیل عطا فرما. یہ دعا بھی اس سے اشارہ ملتا کہ حضرت عثمان غنی چند صعوبتوں کا شکار ہوں گے، چند پریشانیوں کا گویا شکار ہوں گے. اور ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ عثمان اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک قمیص عطا فرمائے گا، جس کا ترجمہ محدثین کرتے ہیں قمیص خلافت. لوگ اسے اتارنے کی کوشش کریں گے مگر تم ہرگز اس قمیص کو نہ اتارنا. یہی وجہ ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر جب محاصرہ ہوا بلوائیوں نے گھیر لیا. ایک بڑی لمبی تفصیل، کیا غلط فہمیاں تھی لوگوں کو، کیا ہوا، پر حضرت عثمان کو چاروں طرف سے بلوائیوں نے گھیر. گھیرنے کے بعد احسان جتانا نہیں، احسان جتلانا، تصنع دکھاوا، یہ تو صحابہ کرام علیم رضوان کے قریب سے بھی نہیں گزرا، بلکہ ہمیں اور آپ کو بھی کوئی نیک کام اگر کریں تو ہمیں اس کا تذکرہ یا اس کا ذکر بھی نہیں کرنی چاہیے، کرنا نہیں چاہیے. طرف حضرت عثمان نے دیکھا کہ چاروں طرف سے لوگوں نے گھیر لیا، اب کھانا پانی بھی اندر جانا ان کے لیے مشکل ہو گیا. حضرت عثمان اپنے مکان کے چھت پہ کھڑے ہوئے، لوگوں سے کہا لوگوں تمہیں یاد ہے کہ جب تم مدینہ منورہ آئے تو تمہارے لیے پینے کا پانی نہ تھا، اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو روما کنواں خرید کر مسلمانوں کو وقف کر دے وہ جنت میں مجھ سے کنواں اور چشمہ پائے گا. کیا تمہیں یاد ہے کہ وہ کنواں میں نے خرید کر تم پہ وقف کیا؟ بلوائی جان سے مارنے کے درد کلے گا ہمیں یاد، بالکل یاد ہے کہ آپ نے ایسا کیا. پھر اندر آ گئے، پھر اوپر کھڑے ہوئے اپنی چھت پہ، کہا لوگوں کیا تمہیں یاد ہے کہ مسجد نبوی تم پر بہت تنگ تھی، لوگ آتے نہیں. حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس عراضی کو خرید کر کوئی مسلمان وقف کر دے تو میں اسے جنت میں مکان عطا فرماؤں، اور تم کو یاد ہے کہ میں نے وہ جگہ خرید کر اور مسلمان وقف کر دی. بلوائیوں نے کہا جی جی ہمیں یاد. حضرت عثمان غنی نے کہا بڑی حیرت کہ جو چشمہ میں نے خرید کر مسلمان وقف دیا تم اس کا دو گھونٹ پانی مجھے پینے نہیں دے، جو مسجد نبوی میں نے خرید کر وسعت دی اور تمہیں نماز پڑھنے کی بڑی جگہ اللہ نے عطا فرمائی. کتنی حیرت کی بات کہ تم اس مسجد میں مجھے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے، مگر لوگ کوئی بات ان کی سننے کے لیے تیار نہیں اور ان کو قتل کرنے کے ڈر پہ تھے. اب آئیے جو آیت میں نے پڑھی، کیا ان لوگوں کو یہ آیت یاد نہیں ہوگی جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے لیے آئے؟ لیکن اس وقت سب کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا، سب اندھے ہو گئے اور صرف یہ چاہتے تھے کہ امیر المومنین کو قتل کر دیا جائے. سنیے ان کی ایک اور فضیلت جس میں کوئی بھی پوری امت میں ان کا شامل نہ، فضائل مناقب اہل سنت کا یہ اعتقاد. حضور علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ فضیلت کے حامل حضرت صدیق اکبر، ان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت کے حامل حضرت عمر فاروق، ان کے علاوہ سب سے زیادہ فضیلت کے حامل جو ہیں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. مگر یہ فضیلت میں نہ ابو بکر صدیق ان کے شریک، نہ فاروق اعظم، بلکہ پوری جماعت صحابہ ان میں شریک نہیں. حدیبیہ پر آج احرام باندھے ہوئے عمرہ کرنا چاہتے ہیں، آپ نے صحابہ پر نظر ڈالی، دیکھنے کے بعد فرمایا کہ کفار مکہ سرداران مکہ کے پاس مذاکرات کے لیے کس کو بھیجنا چاہیے؟ حضور نے انتخاب کس کا کیا؟ جو وہاں جا کر کے حضور کے طرف سے مذاکرات کریں وہ حضرت عثمان. حضرت عثمان سے کہا کہ تم جاؤ قریش کے سرداروں کو مکہ والوں کو کہ دیکھو ہمارا ادارہ لڑنے کا نہیں جھگڑنے کا یا جہاد کا جنگ کا نہیں, ہم تو آئیں گے بیت اللہ شریف کا طواف کریں گے صفا مروہ کریں گے اور واپس ہم یہاں لوٹ کر آ جائیں گے, اپنے ہتھیاروں کو بھی اپنی نیام سے نہیں نکالیں. جب حضرت عثمان غنی گئے سب سے انہوں نے تذکرہ کیا بڑے بڑے لوگوں سے مگر سب نے انکار کر دیا کہ عثمان تمہارے نبی کو اس کی اجازت نہیں. اور بعض لوگوں نے حضرت عثمان غنی کی فضیلت یا ان کے معاملات کو دیکھ کر یہ کہا کہ عثمان ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ تم احرام باندھے ہوئے تم کعبے کا طواف کر کے چلے جاؤ, تمہیں تو اس بات کی اجازت. حضرت عثمان غنی کا حال دیکھیے اس وقت کیا فرمایا, جب تم میرے نبی کو اجازت نہیں دیتے اور مجھے اجازت دیتے ہو تو میں خانے کعبے کا طواف کر لوں. فرما سنو جب تم حضور کو اجازت نہیں دے تو رکھو پھر اپنا کعبہ اپنے پاس, میں بغیر مصطفیٰ کے کعبے کا طواف نہیں کروں. یہ اسی احرام کی حالت میں یہ حدیبیہ آ گئے واپس آ گئے اور انہوں نے طواف نہیں. اس مذاکرات میں ان کو کچھ دیر لگی اور یہاں کسی طریقے سے حدیبیہ میں جو مضافات مکہ میں تبادی یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی کو قتل کر دیا گیا. صحابہ کرام نے کفار مشرکین مکہ آخری وقت تک لڑنے کی حضور کے ہاتھ پر بیعت, سب حضرات آ رہے ہیں بیعت کر رہے ہیں آ رہے ہیں بیعت کر رہے ہیں. بھائی بیعت تو یہ پہلے حضور علیہ السلام سے ہو چکے تھے مگر وقتاً فوقتاً ایسی بیعت ہوتی کہ بھائی ڈٹ کے رہو بھاگو گے تو نہیں, مقابلہ اگر آ جائے تو کرو گے. سب نے حضور سے بیعت دی, یہ سب بیعت کر چکے, یہ اعزاز حضرت عثمان کو حاصل ہے. فرما لوگوں مسلم شریف ترمذی شریف یہ حدیث موجود ہے کہ عثمان اللہ اور اس کے رسول کے کام میں, یعنی ہم نے بھیجا ہے نا ان کو تو اللہ اس کے رسول کے کام میں لگے ہوئے ہیں, گویا تم سب نے تو بیعت کر لی اب عثمان کی بیعت کون کرے گا. فرما سنو اپنے ہی ہاتھ کو فرما یہ ہاتھ عثمان کا, اپنا ہاتھ بڑھا کر کا یہ ہاتھ عثمان کا اور اپنے ہاتھ کر کا یہ ہاتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا. میں عثمان کی بیعت کرتا ہوں, اپنے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر حضرت عثمان کی بیعت خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کی اور اس کا نقشہ قرآن مجید میں یوں بیان ہوا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ, کہ جن لوگوں نے اے میرے محبوب تمہارے ہاتھ پر بیعت کی بظاہر تو تمہارا ہاتھ تھا مگر حقیقت میں انہوں نے اللہ کے دست قدرت پر بیعت کی. اور فرما ید اللہ فوق ایدیہم, اور ان کے ہاتھوں پر بھی خدا کا دست قدرت. اللہ اکبر, غور کیجئے حضرت عثمان غنی حضور فرما فرماتے یہ ہاتھ عثمان یہ ہاتھ میرا, اور حضرت عثمان طرف سے خود ہی بیعت کی کہ میں عثمان کی بیعت کرتا اور اس کا نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت میں تو فرمایا کہ جنہوں نے بھی میرے حبیب اس درخت کے نیچے تمہارے ہاتھ پر بیعت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کی مغفرت فرما دی. لیکن حضرت عثمان کا کیا حال ہوگا, حضور فرما یہ میرا ہاتھ عثمان کا اور یہ ہاتھ میرا, میں عثمان کی بیعت کرتا ہوں. یہ شرف جو حضرت عثمان کو حاصل ہوا کسی صحابی کو یہ شرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرف نہیں فرمایا. 18 ذی الحجہ جمعہ کا دن تھا, بڑی بے دردی کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا. عزیزان گرامی ان کی شہادت کے بعد ایک فتنے کا ایسا دروازہ کھلا ہے کہ وہ فتنوں کا دروازہ آج تک عزیزان گرامی بند نہیں ہوا. وہ اطمینان وہ سکون سلطنت اسلامیہ میں تھا کہ اس کے بعد ایک فتنوں کا دروازہ کھل گیا. اور اللہ اکبر, آخری بات, وقت تو ختم ہو گیا, کسی نے حضرت علی سے پوچھا, علی کیونکہ حضرت علی کی حکومت میں انتشار زیادہ ہوا, ایک طرح سے مطالبہ تھا کہ خون عثمان کا بدلہ لیا جائے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی حیثیت میں یہ نہیں جان رہے تھے کہ اس وقت ان سے بدلہ لیا جائے تو سلطنت اسلامی جو منہدم ہو جائے, تو انہوں نے بدلہ نہیں لیا. ایک انتشار پیدا ہوا, کسی نے آن کر کے ان سے طنز کے طور پر پوچھا, علی صدیق اکبر کے دور میں تو اتنی فتوحات ہوئی, مسلمہ قذاب کا معاملہ مانی نے رکھا سب کو کچل کر رکھ دیا, فاروق اعظم نے قیصر و کسرا کو روم کر کے رکھ دیا, بڑے بڑی سپر پاوروں کو ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. حضرت عثمان غنی کے زمانے میں اسپین تک مسلمانوں کی فوجیں پہنچ گئی, ان دلت اس زمانے میں فتح ہوا وغیرہ وغیرہ. لیکن علی تمہارے زمانے میں کچھ نہیں ہوا, کیونکہ وہ کچھ اور پوچھنا چاہتا تھا ان سے، کہ دیکھا کتنا فتنہ آپ کے ساتھ، آپ نے کوئی کارنامہ انجام ہی نہیں دیا۔ حضرت علی نے بہت شاندار جواب دیا۔ حضرت علی کا جواب شیخ محقق شاہ عبدالحق محدی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، عزیزان گرامی، تکمیل الایمان یہ شیخ محقق کا رسالہ ہے، اس نے اس واقعے کو لکھا۔ علی نے کتنا پیارا جواب دیا، فرما سنو، حضرت صدیق اکبر کے دور میں سب کچھ اس لیے ہوا کہ انہیں مشورہ دینے والے میرے جیسے، فاروق اعظم نے قیصر و کسرا کو جو روندا، یہ سب اس لیے تھا انہیں مشورہ دینے والے میرے جیسے، حضرت عثمان غنی کے زمانے میں بحری جنگ ہو کر کے اسلام دنیا میں پھیل گیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو مشورہ دینے والے میرے جیسے، اور میرے زمانے میں کچھ اس لیے نہیں ہوا کہ مجھے مل گئے تمہارے جیسے۔ اب جب مجھے تمہارے جیسے لوگ مل جائیں تو اب بتاؤ فتوحات کا سلسلہ کیا ہوگا؟ لگتا ان سبوں میں بڑا اخلاص، اور کیوں نہ ہو، قرآن مجید کے نص سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ذلک لمن خشی ربا، یہ منصب اسے ملتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی قبر انور پر رحمت و رضوان کی بارش فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔